Nyt seuraa kertauksena 25 linnun laulu. Linnun laulun jälkeen saat kuulla linnun nimen. Käki. Talitiainen. Viherpeippo. Helmipöllö. Keltasirkku. Punatulkku. Käpytikka. Kiuru. Mattarainen. Västeräkki. Peippo. Pajulintu. Tiltalt. Metsäkirvinen. Punavarpunen. Räkätti rastas. Räkätti rastas. laulurastas. Punakylkirastas. Varis. Harakka. Naurulokki. Kalalokki. Iso kuovi. Taivaan vuohi. Kurki.